بسم الله الرحمن الرحيم. الثمانون كتاب اللباس. اف كتابها السر لباس يا سر جلكونا احكام الجلكو. حديث 1800 نطئك. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. يعني هندید بنگو زکا دا اش ایزاری اش قدابنی یا جلکا یا مروبت کتا برخو ففی النار یاد آگیری دا هکه مروب بیت اشتی بکتن دا خوبه مزن بکت خو هکه خوبه مزن جنه کتن هر یا باشنینه حتی گلکش علمایت معتمد یا گوتی ادبی حالتیش دا چنابه بس هکر بی مروبی ها تخار وکی ابو بکر الصدیق خود تعالی جرازی بتن هنگه خود تعالی بیتشتیل مروی ناگرد.